کوئی بدمن یاد دلائیں آپ حضرات جی، کوئی بات یاد دلائیں. سیرت النبی کا مضمون تو جمعہ میں شروع کیا ہوا ہے نا آج، ماشاء اللہ. تو مردان میں ساتھیوں نے ایسے تقریر کرائی کہ گلا دکھ گیا جی، وہ کار ڈینجر ہو گئے. مجھے ڈیڑھ خوان دکڑ مارتا تھا، وہ ڈیڑھ خوان دکڑو فکر سا سو یہ رچا زور لگی زور لگو لو بس. ہیلتھ اینڈ ویلتھ، پہلے کہتے ہیں مشین آ چکا تاکہ بولنے میں ذرا آسانی ہو جائے. جی تو اس کے ساتھ کام شروع کرنے کا کچھ طریقہ اس طرح ہے کہ آپ تھری اسٹار بنیں گے. کیا کریں گے؟ تھری اسٹار بنیں گے. اچھا، اس کو $300 پیمنٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو چیزیں دیں گے، پھر اس پہ آپ کو 20% کمیشن دے گا، پھر آپ کو چار بندوں کو لے آئے گی تو اس میں بھی 20% آپ کو دے گا، پھر دوسرے مہینے آپ کو 30,000 دیں گے. تو یہ کمپنی کیسے، میں نے اس کو کہا کیا فتوا آ گیا میں ساتھی تفسیر سے پڑھتے ہیں ذرا، مومن کو تو اس کے بیدار اخبار ہے، رہنمائی اس میں ہوتی ہے. ہاں جی لیکچر دے سکتے ہیں کون؟ ہم. تو اس نے وہ لیکچر آپ کو دے دیا، اس نے اتنا لیکچر آپ بھی دیں، جتنا لیکچر اس نے آپ کو دیا نا اتنا لیکچر آپ بھی دیا کریں ماشاء اللہ. بس اتنا لیکچر کافی تھا نا کہ حضرت یہ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے، معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے ایک طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ مطلب وقت گزارنا، اس بوجھ کا اجر و ثواب ہوتا ہے. یہی تو بوجھ اجر و یہی تو بوجھ ہے اور فکر ہے. اللہ کا باق نفس کا اللہ کن مومنین، قیصر صاحب نے سیرت کا مضمون کہا تھا نا، تو محمد صلی اللہ رسول کریم قرآن پاک کی آیت میں اللہ کا باق نفس کا اللہ کن مومنین، ایک ہی آیت دوسری ہے کہ علم یومن بحاظر حدیث یا صفا کو، کیسی آیت ہے علم یومن بحاظر، جی علم یون بحاظر حدیث یا صفا، ہاں جی، کیا آپ گھٹ گھٹ کر اپنی جان دے دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ ہاں جی، اور دوسرا لا سارے مالی کیا ہے، اس کا معنی کوئی کر سکتا ہو اس تو پڑھا شاید کو؟ بس اس کا بانا بھی اسی کے قریب ہی ہے. تو اتنا غم اور اتنی کڑن اور گھٹن آپ کو ہوتی تھی. تو ذکر کے، تہجد کے، تلاوت کا ثواب ہے، اس گھٹن کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے قرب کی منظر طے ہوتی ہے اس گھٹن میں کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. خود اس گھٹن کا تذکرہ کرنے پاک نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں، تو یہ محسوس ہونا اللہ کے احسان سے ایمان کی علامت ہونی چاہیے، اور محسوس ہونے کے بعد اس کے بارے میں پھر مثبت سوچ اور مثبت حل سوچنا، یہ پھر آگے منصوبہ بندی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے. تو یہ پھر آگے مزید ترقی کا راستہ ہے. تو انسان تو فکر، سوچ، عزم، ارادے کا انعام ہے. نہیں، مولانا رحم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمیت لحم و شہم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. کہ آدمیت گوشت، چربی اور چمڑے کا نام نہیں ہے، وہ تو رضائے دوست کا نام ہے. تو فکر ہے، بدنی قوت میں اور دس بدر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. جتنے سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے صحابہ اکرام کے حالات کا، تو دس بدر جنگ میں پہلے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر خالد بن ولید. ان کو تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد شروع میں بیٹھنا پڑے، میدان جنگ میں جانا نہیں ہو سکا پھر، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلسل میدان جنگ میں رہے، تو اس دن کا جنگی ان کا زیادہ شورہ ہوا ہے. ورنہ جنگ صفین میں، جس میں جنگ نہروان میں خارجیوں کے خلاف جو لڑے ہیں نا حضرت رضی اللہ عنہ، تو اس وقت کوئی عمر ان کی ہوگی 33 میں جمع کریں 10 43 10 53، ہاں جی 53 سال عمر سے، 500 آدمیوں کو اکیلے اکیلے کو جنم نصیب کیا 500 کو. اور ایسے معاشرے میں روب اور دبدبا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہے. جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا ہے 10 ہجری میں، 40 آدمی پورے ہوئے ہیں، اور ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں کہ آج اہل اعلان نماز بیت اللہ شریف کے آگے کھڑے ہو کر پڑھیں گے. معاشرے میں اتنا رعب اور دبدبا. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 10 سال سے مسلمان تھے، لیکن یہ بات نہیں ہو سکی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو جس وقت حالات ناموافق حالات ہو جائیں، اس وقت جمنا اور عزم کرنا اور ہمت کرنا، یہ بکسی کر دیں گے برابر کسی کی پھر نہیں. بدن میں بھی کمزور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کرام میں سب سے بہادر کون تھے؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق تھے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور بیت اللہ شریف کے اندر کی تصویریں پھاڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کندھے پر اٹھایا ہے، اور آپ تصویریں پھاڑ رہے تھے، داستا سے پارٹ والا نہ ہوا وقت نا چتا سے کہہ گیا ہے نزب اللہ میں لکھیں گے داخو نوے میڈیا کے ضروری شاید ہیں. تو کہتے ہیں میں مجھے میں نے اٹھایا میں تھک گیا تھوڑی دیر سے بعد نہیں اٹھا سکا. میں کہتے ہیں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار سور کی چڑھائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر چڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو حج پر جانے کی توفیق دے تو غار سور پر ضرور چڑھیں. ڈیڑھ میل چڑھائی ہے نا, ڈیڑھ میل کتنا ہو گیا, دو کلو میٹر ہو گئے. تین سے زیادہ, تین سے زیادہ, دو میل چڑھائی ہے. اور تو آدمی دس منٹ چڑھتا ہے تو پھر گیارہ منٹ نہیں چڑھ سکتا, اتنے کٹھن ہے. اور جس وقت کے مسلم و کذاب کا وقت جب کہ سب کا یہ مشورہ ہو گیا کہ دو لشکر کافی ہیں جو بھیج دیے, ایک رومیوں کے خلاف اسامہ رضی اللہ عنہ کا اور ایک اس جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے پاس مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا, کہ تیسرا لشکر نہ بھیجیں. کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہ ہو گئی کہ نہ بھیجیں, مدینہ منورہ کو خطرہ ہے بہت سخت. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو میں اکیلے جاؤں گا. پھر پتہ چلا کہ شجاعت اور جرات کس کے پاس ہے. تو آدمی تو عزم ارادہ سوچ فکر کا نام ہے. ہم اور آپ سوچیں نا کہ ہماری سوچ کہاں بھٹکتی رہتی ہے سارا دن. مریض کا کیا حال ہے جی؟ کریے ٹھیک ہے جی, شکر ہے جی. سو سوچ ہماری سوچ فکر کہاں پر ٹکتے رہتی ہے, کن منصوبہ بندی میں لگے ہوتے ہیں. تو انسان اس کی باطن کی فکر کا نام ہے. باطن کا فکر سوچ, اس کے باطن میں کیا جذبات کارگر ہیں, کام کر رہے ہیں. ہاں جی, رائے گنڈ میں کارگزاری ہوا کرتی تھی نا, ابھی ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد جماعتیں آتی ہیں کارگزاری سناتی ہیں. تو ان سے کہتے ہیں خاص آپ نے کوئی بات سیکھی ہو تو وہ یعنی, تو اس میں بعض لوگ بڑی بڑی کام کی باتیں کر لیتے تھے. تو ایک جماعت سے پوچھا اس کا ساتھی کارگزاری سنا رہا ہے, کوئی خاص بات آپ نے سیکھی اس میں؟ اس نے کہا جی خاص بات تو یہ سیکھی ہے کہ آدمی کے پاس جو ہے تو ککر اپنا ہونا چاہیے ورنہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ککر اپنا ہونا چاہیے ورنہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماشاء اللہ بڑی فکر اثر کر کے آیا جی. سیرت کا مطالعہ جو ہے یہ بہت زیادہ مبارک مشغلہ ہے. ایک تو آدمی کا دل لگتا ہے, تعلق بنتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اہم مضامین سامنے آتے ہیں. اور اس میں جو اہل حق کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو ایک بار ضرور پڑھا ہونا چاہیے. سیرت مصطفیٰ, مولانا عزیز کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی, سید سلیمان نظوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور خطبات مدراس, اور ایک رحمۃ اللہ علمین ابو الحسن ندوی صاحب کی, اور بڑی عمر کے آدمی ہیں جو ہیں جو جن کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو وہ البدایا و نیا کو پڑھیں تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, نوجوان لوگ نہیں لے سکتے فائدہ, کیونکہ اس کے لیے ذرا یعنی پختگی چاہیے. خدمات مدراس کا واقعہ تو ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب والا میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے جی. نہیں پتا ابھی بولا کو پتا ہے, دس بارہ آدمیوں کو ہی پتا ہے. مدراس میں اس طرح ہوا کہ عیسائی کوشش کر رہے تھے اپنے دین کے پھیلانے کی, انہوں نے مدراس میں اونچے درجے کے لوگ آئے, سوسائٹی جو تھی ان کے مسلمانوں ہندوؤں سکھوں کو جمع کر کے اپنے پادریوں سے تقریریں کروائیں. تب لوگ بیچارے ہوتے تھے, ان کی حکومت تھی, ماتحت تھے, کاروباری نہ جائیں تو کیا کریں, بڑے افسر اور کاروباری لوگ. دوسرا واقعہ سنا دوں پھر اس کی طرف آتے ہیں. اس نانکاری کی مسجد بنی ہے نا, یہ ایک اکیلے آدمی نے بنائی ہے, سیٹھی کریم بخش صاحب نے, سیٹھی کریم بخش صاحب نے بنائی ہوئی ہے. یہ پیر میرے علی شاہ صاحب کا مرید تھا, تو اس کالج کے لیے انگریز چندہ مانگ رہے تھے. اس نے پیر صاحب کو خط لکھا کہ انگریز چندہ مانگتے ہیں, میں اب بڑا تاجر ہوں, پشاور کا کاروباری آدمی ہوں, چندہ نہ دوں تو میں وقت کیسے گزاروں یہاں, اور چندہ دوں تو کافر ایک کالج بنا رہا ہے, مجھے کیا فائدہ اس کا, دین کو کیا فائدہ. تو کہتے پیر صاحب نے جواب لکھا, میرے منیر میرے علی شاہ صاحب کی اسوانی عمری ہے, اس میں لکھا ہوا. انہوں نے لکھا کہ آپ فکر کرتے رہے, ہم با کرتے ہیں, اللہ پاک کوئی خیر کا راستہ نکالے گا. تو وہ سوچتے رہے, آخر ان کے دل میں ایک تجویز آئی, انہوں نے کہا کالج آپ بنا دیں, مسجد آپ کو میں بنا کر دے دوں گا. تو کالج پھر انہوں نے بنایا, مسجد نے بنائی ہے. میں ایک آدمی سے ملا ہوں آج سے کوئی 44-45 سال پہلے, جو یہ غریب آباد کا رہنے والا تھا, اور اس وقت اس کی عمر تھی 80 سال. تو اس میں تبلیغی جماعت میں آتا جاتا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب اسلامی کالج کی مسجد کا سنگ بنیاد ہو رہا تھا تو میں موجود تھا. سنگ بنیاد کے لیے حاجی والدبائے صاحب تو رنگزئی کو بلایا گیا. تو انگریز چاہتے تھے کہ ان کو متاثر کریں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس کا اسلامی کالج کا اصلی نام جو ہے دارالعلوم اسلامیہ ہے, وہ ابھی بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس طرف سامنے گیا دارالعلوم اسلامیہ لکھا ہوا ہے. اور جو ستارے اس پر بنے ہوئے ہیں ان کے 6 کونے ہیں, 6 کونے جو ہے تو یہودیت کی اور فری میسن کی علامت ہوتی ہے, کہ ان کے سر صاحب زاد القیوم خان تھا وہ فری میسن ہی تھا. اور ارکائف میں اس کے ایک رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, This year I have been able to convert 2 families toward Qaedanism. Yeah. اس سال میں 2 خاندانوں کو قیدانی بنانے میں کامیاب ہوا ہوں. آرکائیو کی رپورٹ پڑھو. تو حاجی صاحب وہ افسر نے سنایا کہ حاجی صاحب جب آئے تو اس وقت سنولہ صاحب لارڈ بٹلر تھا جب یہ بنا ہے. اس وقت بٹلر ایک وائس رائے گزرا ہے نا, یہ بٹلر اسٹر بھی ہے, اور اس میں جو تصویر لگی ہوئی ہے نا روس کیپل ہال میں, وہ بٹلر کی ہے, ایک روس کیپل کی ہے سامنے ہے. اور ایسے اگر بیٹھے ہیں دائیں طرف کو صاحبزاد القیوم صاحب کی اور بائیں کو جو بٹلر کی ہے, پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں ہے, میں تو کبھی اثر نہیں کیا. تو اس نے یہ بھائی صاحب تنگی بنا رکھنے کے لیے آگے ہوا تو وہ بھی سامنے آیا تو ان کا دہشت سر کے سوکھ رہے دیکھو ایسا رہے دیکھو تیری شکل کا تلنے والوں میں تنگ بنیاد رکھ کر 40 آدمی گھوڑوں پر سوار تھے مجاہدین تھے تو یہ بس نکل گئے نکل گئے تو انہوں نے پیچھے سے حاجی صاحب کو گرفتار کرنے کا آرڈر کر دیا کہ اچھا موقع ہے اب متصل تو نہیں ہوا اس کی نفرت تو اس طرح کی ہے تو ایسا اچھا کیا موقع ہوگا گرفتار کریں کہتے ہیں جب اس نکلا اس کی جماعت وغیرہ تو اللہ کے نہیں آباد تھے نا نکلا تو اس نے قسم ملا تو ماں سرشا ایک مجاہد سمے ملا اس کا نام تو اس کو خطاب سمے ملا وہ اس نے اپنا گھوڑا آگے کیا ان کے ساتھ ہو گیا یہ دونوں گھوڑے تیز کر کے نکل گیا اور باقی آدمی کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے تو کچھ تو اکال پر کافرے کو گھیرا ڈالا گرفتاری کے لیے جب گھیرا ڈالا تو حاجی صاحب نہیں تھے بیچ میں وہ دوسرا واقعہ کیا تھا جس کی طرف ہمارے ہاں وہ اشرافیہ کا میں نے سنایا نا کہ اشرافیہ نے ہائر سوسائٹی کو ان کے قبضے میں ہوتی تھی بےچارے اس میں ہائر سوسائٹی کو بلا کر میں خطبات مدراس پہ لیکچر کروایا پادری کے پادری کون سا پادری تھا اس کا نام بھی ہے تو اس پر مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا مسلمانوں کا خیال ہوا کہ ان کے ہم پلہ دانشورانہ ایسے ہمارے دانشورانہ بیان ہوں کہ جو ان کے بنائی فضا کو شکست دے دے تو انہوں نے چند آدمی منتخب کیا ایک علامہ اقبال کے لیکچر کرائے اور ایک جو ہے تو حضرت سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اقبال کے استاد تھے کافی چیزیں میں ان سے رہنمائی لی ان سے ان کو بلایا تو انہوں نے 8 لیکچر دیے جو خطبات مدراس کے نام سے چھپے ہیں اور انگریزی میں ترجمہ ان کا محمد دی آئیڈیل پرافٹ ہے 1400 سالہ سیرت کا جو مجموعہ ہے نا جس میں کہ البدایہ و نہایہ جیسی کتاب بھی ہے جس میں ایک دوسری کتاب بھی عربی کی بہت مشہور ہے میں اس کا نام بھول گیا ہوں کون سی ہے جو جی خطاعت کبرا ہے کہ ایک اور ہے مواہب الادنیہ ہے کہ جہاں میں مواہب الادنیہ ہے جی خطاعت کبرا ہے البدایہ و نہایہ ہے لیکن یہ 80 صفحات کی کتاب جو ہے نا ان پر مجھے تو بھاری نظر آتی بالکل تو اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب ایک اسکالر گزرا ہے بعد میں شہید کر دیا گیا تھا یہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی تھا اور مکہ یونیورسٹی میں اسلامیات کا استاد تھا اس نے خود مجھے سنایا اس نے یہ قصہ مکہ مکرمہ ہی سنایا اس نے مجھے اس نے کہا اس طرح ہوا کہ ہمارے ساتھ جو انگریزی کا انگریزی ادب کا جو پروفیسر تھا وہ خود بھی پی ایچ ڈی تھا بیوی بھی اس کے انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی تھے یہ انگریزی کے پروفیسر تھے کہتے ہیں آدمی بہت اچھا آدمی تھا میرا دل چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرے تو میں غور و فکر کرتا رہتا تھا کہ اس کو اسلام کی دعوت میں کیسے دوں کہتے ہیں اس نے مجھے خیال آیا میں نے خطبات مدراس کا انگریزی ترجمہ جو ہے محمد دی آئیڈیل پرافٹ یہ لیا اس کے پاس میں گیا میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اردو سے انگریزی میں لیکن آ کر آپ اس کو دیکھ لیں اس کی انگریزی درست کر لیں تو ہم آپ کو کافی معاوضہ دے دیں گے اس کا کہتے ہیں لے کر گیا اور اس نے پہلا خطبہ دوسرا تیسرا پڑھا کتاب لے کر میرے پاس آ گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ یہ کتاب آپ مجھ سے نہیں ٹھیک نہیں کرانا چاہتے آپ مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا اس نے کہا نہیں ایسے بات نہیں ہے آپ بس کتاب کو حرف بحرف میرے ساتھ پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں اس کو حرف بحرف پڑھا اور ڈسکس کیا تو بس نے کہا میں تو اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میرے راستے میں میری بیوی رکاوٹ ہے. کہتے میں نے کہا تو اپنے گھر ہماری دعوت کریں, میں آؤں گا, بیوی میری بیٹی آئے گی, بیٹی کو انگریزی آتی ہے, اس سے بھی بات کریں گے. اس نے بیوی سے کہا تو اس بیوی نے نہیں مانا. پھر کہتے میں نے کہا کہ ہمارے گھر آپ آ جائیں ہمارے یہاں آپ کی دعوت, اس کو بھی نہیں مانا اس نے. اور ڈر گئی, اس نے خاون سے استعفیٰ دلوایا اور واپس چلے گئے. لیکن کہتے ہیں تو کوئی دو تین مہینے کے بعد اس پروفیسر کا مجھے خط آیا, اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, بہرحال مجھے بیوی کی قربانی دینا پڑی کیونکہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی, لیکن اسلام میں نے قبول کر لیا. تو آپ ذرا پڑھے خطبات مدراس کرو تو آپ کو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی قبول نہیں کرتا ہے تو پھر مطلب یہ کہ وہ کسی مفاد کسی نفس کے چسکے مزے کے لیے نہیں کر رہا, ورنہ لا الہ الا اللہ.